أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے مجرموں کا تذکرہ فرما دیا تو ان آیات میں اللہ رب العزت مومنین کا تذکرہ فرما رہے ہیں. گزشتہ اسباق میں ہم نے اہل جہنم کا تذکرہ جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا تو ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت اہل جنت کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور ان کی اللہ رب العزت جو ہے وہ صفات ذکر فرما رہے ہیں. انما یؤمن بآیاتنا الذین, یقیناً ایمان لاتے ہیں ہماری آیاتوں پر. الذین, وہ لوگ, اذا ذکروا, جب نصیحت کی جاتی ہے ان کو, بہا ان آیات کے ذریعے سے, خرو سجدن, تو گر پڑتے ہیں سجدے میں. وسبحوا, اور پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی. بحمد ربہم, اپنے رب کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں. وہم لا یستکبرون, اور یہ لوگ اللہ کی پرستش سے, اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو بڑا نہیں جانتے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یؤمن بآیاتنا الذین, یقیناً ایمان لائیں گے, یقیناً ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر وہ لوگ. اذا ذکروا بآیات اللہ, اذا ذکروا بہا, جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے بہا اللہ کی آیات سے, قرآن کے ذریعے سے جو ہے ان کے سامنے اوامر اور نواہی کا تذکرہ کیا جاتا ہے, اسی طرح حلال اور حرام کا تذکرہ ان کے سامنے جو ہے وہ کیا جاتا ہے, حق اور باطل کا تذکرہ ان کے سامنے جو ہے وہ کیا جاتا ہے, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایمان والے جب اللہ کی آیات کو جو ہے وہ سنتے ہیں, اللہ کی آیات سے جو ہے ان کو جو نصیحت کی جاتی ہے ان کو سنتے ہیں, تو اس طرح نہیں کہ ایک کان سے سن لیا اور دوسرے کان سے نکال دیا. لم یخروا علیہا صما وعمیانا, آپ نے سورہ فرقان میں ایمان والوں کی صفات میں جو ہے وہ پڑھا تھا, لم یخروا علیہا صما وعمیانا, تو نہ تو اپنے آپ کو جو ہے وہ بہرے کرتے ہیں اور نہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اندھے بناتے ہیں کہ نہ ہم نے کچھ دیکھا ہے اور نہ ہم نے کچھ سنا ہے, بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ جب رب کی آیاتوں کو وہ سنتے ہیں تو فوراً عمل کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ فوراً جو ہے وہ عمل جو ہے وہ شروع کر جاتے ہیں. یعنی کہ ایک کان سے سن لیا اور دوسرے کان سے جو ہے وہ باہر نکال دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ خروا سجدن, گر پڑتے ہیں, سجدن, سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے لیے. یعنی کیا مانی؟ خروا سجدن, تا تیار ہوتے ہیں، گر پڑتے ہیں تابیداری کرتے ہوئے، یعنی فوراً اللہ کی آیات پہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، تابیداری کے لیے اور عمل کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں. وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور باقی بیان کرتے ہیں، بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ پاک ہے اللہ شرکاء سے، پاک ہے اللہ عجز اور انکساری سے، پاک ہے اللہ نائبین سے، پاک ہے اللہ محتاجی سے. بحمد ربہم، خدا کی تعریف خدا کے لیے بیان کرتے ہیں کہ ایک اللہ حاجت روا ہے، ایک اللہ مشکل کشا ہے، ایک اللہ اولاد کا دینے والا ہے، ایک اللہ بیماری ٹھیک کرنے والا ہے، ایک اللہ کشتی پار لگانے والا ہے، ایک اللہ جو ہے برکت ڈالنے والا ہے. تو رب کی تعریفیں جو ہے وہ رب کے لیے بیان کرنا شروع کر جاتے ہیں. عقیدے کے اندر بھی انقلاب آیا تو اللہ رب العزت فرما، اور عمل کے اندر بھی جو ہے وہ انقلاب آیا. اس آیت میں جو ہے وہ کیا، اللہ کی آیاتیں سننے کے بعد جو انسان کے عقیدے کے اندر انقلاب آتا ہے تو اس کا اللہ نے جو ہے تذکرہ فرمایا کہ کیا شروع کر جاتے ہیں، سب بہو بحمد رب، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ رب کی تعریفیں جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ لوگ لا يستكبرون، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے رب کی تابعداری سے، رب کی پرستش اور پوجا سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا نہیں سمجھتے. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، ابھی عمل کے اندر جو ہے آپ انقلاب کو جو ہے وہ دیکھ لیجئے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تتجافا جنوبہم عن المداجع، علیحدہ ہوتی ہے ان کے پہلو، عن المداجع بستروں سے، علیحدہ ہوتے ہیں ان کے پہلو، عن المداجع بستروں سے، یدعون ربہم پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو، خوفا وطمعا غم اور خوشی میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیے ہیں، يُنفِقُونَ، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے، عمل کے اندر انقلاب ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَدَاجِعِ، تَتَجَافَى دور ہوتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، جُنُوبُهُمْ ان کے پہلو، انل مداج بستروں سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پوری رات جو ہے وہ کیا، پاؤں پھیلا کر جو ہے وہ سونے والے نہیں ہوتے، پوری رات جو ہے وہ کیا، پاؤں پھیلا کر جو ہے وہ سونے والے نہیں ہوتے، بلکہ رب کے ساتھ جو ہے ان کی راز اور نیاز کی باتیں جو ہے وہ رات کی تاریکی میں ہوا کرتی ہے. رب کے سامنے جو ہے ان کا جو ہے ایک خصوصی جو ہے وہ تعلق ہوتا ہے جو رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ ہوا کرتا ہے، اور اس کا جو ہے ایک ایسا لطف ہے کہ ایک آدمی جو ہے جب رات کو اٹھنے کا جو ہے وہ عادی بن جائے تو یاد رکھیے اس کو جو ہے وہ چین نہیں آتا کہ رات کو اگر اس کی کسی بیماری کی وجہ سے، دوائی لینے کی وجہ سے یا کوئی اور مسئلے سے اس کی آنکھ جو ہے وہ کھل نہ جائے تو وہ پورے دن جو ہے اپنے اندر جو ہے کمی کو محسوس کرتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے جو ہے میرے ساتھ کیا ہوا. اور یاد رکھیے جو آدمی جو ہے وہ رات کو وہ جو ہے وہ اٹھتا ہے تو ایک تو ان کو اللہ رب العزت عبادت کے اندر جو ہے وہ ایک ذوق اللہ رب العزت اس کو نصیب کر دیتا ہے، عبادت میں اس کا جی لگے گا، عبادت سے اس کا جو ہے وہ جی نہیں بھرے گا کہ یار میں نے تو نماز پڑھی بس چھوڑ دیجیے. نماز کو اندر جو ہے اللہ رب العزت ان کے لیے ایک ذوق کو جو ہے وہ پیدا فرمائے گا. دوسری بات یہ ہوگی کہ جو آدمی جو ہے وہ نماز جو ہے وہ رات کو جو ہے وہ تہجد کی نماز جو ہے وہ پڑھے گا تو جتنی جو ہے وہ نماز کو زیادہ پڑھے گا اس کے چہرے کے اندر جو ہے وہ نورانیت جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ بڑھے گی. اسی طرح جو ہے وہ رات کی جو نماز ہوتی ہے، حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں اللہ کا ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ ایک آواز لگاتا ہے، اور آواز ان کی کیا ہوتی ہے، وہ کہتا ہے حل میں مستغفر فاغفر، آیا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اس کو بخش دوں. حال میں مسترزق فارزقو ہوں، آیا ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں ان کو رزق سے نوازوں، آیا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں ان کی جھولی کو جو ہے اس سے بھر دوں. تو ایک طرف جو ہے اللہ کے حکم سے جو ہے وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ نے ہاتھ جو ہے وہ کیا کر دیے، آپ نے ہاتھ جو ہے وہ بلند کر دیے ہیں، آپ کے رزق کے اندر جو ہے وہ تنگی ہے، آپ نے ہاتھ جو ہے وہ اٹھا دیے، اے اللہ کوئی کاروبار جو ہے وہ حلال کا جو ہے مجھے دیجیے، اے اللہ میرے رزق کے اندر جو ہے وہ کشادگی جو ہے وہ پیدا کیجیے، اے اللہ میں بیمار ہوں مجھے صحت دیجیے، اے اللہ میرے بچے نہیں ہیں مجھے صاحب اولاد بنا دے، اے اللہ فلاں مشکل کے اندر میں گرفتار ہوں، اے اللہ میری مشکل کو جو ہے وہ حل فرمائیے، اے اللہ فلاں حاجت ہے میری، اے اللہ میری فلاں حاجت کو جو ہے وہ قبول فرما. یہاں سے تم مانگ رہے ہو اور اللہ کے حکم سے فرشتہ جو ہے وہ آواز لگا رہا ہے، تو تم کہہ رہے ہو اے اللہ رزق چاہیے، تو اللہ رب العزت فرماتے کون ہے رزق کا طلبگار، تم کہہ رہے میں ہوں، تم کہہ رہے اے اللہ میری گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما. وہاں سے فرشتہ جو ہے وہ اعلان کرتا ہے کوئی ہے بخشنے والا اپنے گناہوں کا، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں ان کی گناہوں کو معاف کر دوں، اور تم یہاں کہتے ہو ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ مانگ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما. اسی طرح جو ہے اللہ کے حکم سے فرشتہ کہہ رہا ہے کوئی ہے سوال کرنے والا کہ ان کی سوال کو جو ہے قبول کیا جائے، اور تم کہو اے اللہ میری فلاں کام کو جو ہے وہ اے اللہ پوری فرما، فلاں حاجت کو جو ہے پوری فرما. تو آپ اس کیفیت کو جو ہے آپ صرف دیکھ لیجئے، وہاں اعلان ہوا، یہاں پر آپ نے جو ہے وہ کیا کر دیا، فوراً آپ نے مانگا. جس طرح باپ جو ہے وہ کیا بیٹے کو کہتا ہے مانگ جو مانگنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے فلاں کام کر، تو باپ پیچھے تو نہیں آتا، فوراً جو ہے اس کے لیے وہ کام جو ہے وہ کر دیتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مانگ، اور آپ مانگ رہے تو اللہ رب العزت جو ہے کیوں کر آپ کی حاجت کو پورا نہیں فرمائے گا. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے رات کے پچھلے پہر آسمان دنیا کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوتے ہیں، خصوصی رحم و کرم سے جو ہے متوجہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ فرشتہ ان کے حکم پہ جو ہے وہ اعلان فرماتا ہے. تو ایمان والوں کی شان یہ ہوگی کہ رات کو جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے وہ کیا کریں گے، اللہ کے سامنے جو ہے وہ نماز پڑھیں گے، اللہ کی عبادت میں جو ہے وہ مصروف ہوں گے. اور عموماً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جو ہے وہ رات کی تہجد کی جو ہے وہ 8 رکعت تھی. کیا تھی؟ 8 رکعت تھی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ عشاء کی نماز جو ہے وہ پڑھنے کے بعد سنت پڑھتے، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ رات کو تہجد پڑھنے کے بعد جو ہے اپنی آخری نماز کو جو ہے وہ کیا بنا دیتے ہیں، آخری نماز کو جو ہے وہ وتر بنا دیتے ہیں. 8 رکعت جو ہے وہ تہجد پڑھتے، اور اس کے بعد 3 رکعت جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا پڑھتے، اس کے بعد جو ہے وتر پڑھتے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عموماً جو ہے معمول یہ ہے. اگر کوئی جو ہے وہ اس طرح ہے کہ رات کو جو ہے وہ عشاء پڑھی، اس کے بعد جو ہے وہ کیا وتر بھی جو ہے وہ پڑھ لی، تو رات کو جو ہے تہجد پڑھے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے ثواب کے اندر جو ہے وہ کبھی آئی. اللہ رب العزت سورہ زاریات کے اندر بھی ایمان والوں کی جو اوصاف ذکر فرما رہے ہیں، اس کے اندر اللہ رب العزت جو ہے وہ 17 نمبر آیت میں فرماتے، 24 و 12 سورہ زاریات آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت فرماتے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. تے یہ ایمان والے ہوں گے، یہ ایمان والے کیا قلیلا توڑا من اللیل رات کو ما یہجعون بستر پہ سونے والے ہوں گے، یہ ایمان والے بہت توڑے بستر میں سونے والے. وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور صبح کے وقت یعنی کیا جو سحری کا وقت ہوتا ہے، ہم یستغفرون وہ بخشش طلب کرتے ہیں اللہ سے اپنی گناہوں کی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ٹائم جو ہے، یہ وقت جو ہے، یہ بڑا جو ہے وہ کیا ہے، بڑا بہترین جو ہے ایک وقت ہے. اور جب ایک مرتبہ جو ہے وہ عادت پڑ جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ اٹھنا وہ تو بالکل جو ہے وہ کیا ہے ناممکن، کو تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تتجافا جنوبهم عن المضاجع، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر رات جو ہے وہ اٹھ کر اللہ کی عبادت میں جو ہے کچھ عرصہ اب ہم نے جو ہے اللہ کے حکم سے بستر کمبل رضائی کو چھوڑ کر جو ہے وہ رب کے سامنے جو ہے وہ کیا کرے، رب کے سامنے جو ہے وہ سجدے میں گزارے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تتجافا جنوبهم عن المضاجع، علیحدہ ہوتے ہیں علیحدہ ہوتے ہیں جنوبہم ان کے پہلو عن المداد بستروں سے یدعون ربہم خوفا وطمعا پکارتے ہیں اپنے رب کو خوفا وطمعا غم اور خوشی میں غم اور خوشی میں جو ہے وہ کس کو پکارتے ہیں رب کو پکارتے ہیں کیونکہ یہ دو حالتیں ہیں ایک حالت غم اور دوسری حالت خوشی کہ عموماً بندے سے جو ہے اس کا خدا جو ہے وہ بھول جاتا ہے انسان پہ جو ہے وہ زیادہ خوشی کا جو ہے غلبہ آ جائے یا انسان پہ جو ہے وہ زیادہ غم آ جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ رب ان سے بھول جاتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کی شان یہ ہوگی کہ نہ حالت غم کی وجہ سے اللہ کو بلائیں گے اور نہ حالت خوشی میں جو ہے وہ اللہ کو بلائیں گے ہر حالت میں اللہ یاد ہوگا اور ہر حالت میں جو ہے رب کا حکم ان کو یاد ہوگا اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ نہیں کرے یہ نہیں کہ زیادہ خوشی آئی بچہ جو ہے وہ 10 سال کے بعد پیدا ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا فنکاروں کو بلایا ایکٹرس کو جو ہے وہ بلایا ڈھوم کو جو ہے وہ بلائے اور یہاں پر جو ہے وہ ناچ گانوں کا پروگرام ہوتا ہے پورے علاقے پہ جو ہے ان کی وجہ سے جو ہے وہ لعنت برستی ہے پورے علاقے پہ جو ہے ان کی وجہ سے جو ہے وہ لعنت برستی ہے اللہ نے ان کے ساتھ اچھا کر دیا اللہ نے ان کو صاحب اولاد بنا دیا اور یہ کیا کر رہا ہے بجائے اس کے کہ اس نعمت خداوندی کا شکر ادا کرتا الٹا جو ہے اللہ کی نافرمانی پہ اتر آیا کبھی آسمان کو جو ہے وہ کیا گولیوں سے جو ہے وہ کیا اڑانے کی کوشش کرتا ہے تو کبھی جو ہے وہ کیا کبھی جو ہے وہ اداکاروں کو جو ہے وہ بلایا جاتا ہے اور ڈول تماشے ہوتے ہیں اور باجے ہوتے ہیں اور پورے علاقے پہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ کیا لعنت کا جو ہے وہ برساؤ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یدعون ربہم خوفا وطمعا کسی حالت میں بھی جو ہے وہ رب کو بلاتے نہیں ہیں رب ان سے جو ہے وہ بھول نہیں جاتا ہر حالت میں رب ان کو جو ہے یاد ہوتا ہے ایک معنی یہ یا دوسری معنی یدعون خوف یدعون ربہم خوفا وطمعا یدعون پکارتے ہیں ربہم اپنے پروردگار کو خوفن خوف وطمعا ڈرتے ہوئے وطمعان اور امید لے کر پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو خوفن ڈرتے ہوئے وطمعا اور امید سے امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور تو قبول کرنے والا نہیں ہے اور ساتھ ہی جو ہے وہ یہ ڈر بھی ہوتی ہے کہ اگر اللہ نے ہماری التجا کو قبول نہ فرمایا تو کیا ہماری کوئی زبردستی تو اللہ پہ نہیں ہے ہماری کوئی زبردستی تو اللہ پہ نہیں ہے کہ ضرور بضرور اللہ ہماری سوال کو جو ہے وہ قبول فرمائے گا تو ایمان والوں کی شان یہ ہوگی کہ جب رب سے مانگیں گے تو ایک طرف جو ہے وہ خوف بھی ہوگا کہ اگر قبول نہیں کی تو اللہ کی مرضی ہے صبر ہے اور اگر قبول فرمائی تو امید بھی ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی اور تو دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے بھی نہیں تو یہ دو معنی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے يُنفِقُونَ اس میں سے یہ لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ نے ان کو جو دیا ہے اس میں سے جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں کس پہ اللہ کے دین پہ جو ہے وہ لگانے والے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ رب نے ان کو جو کچھ دیا ہے ان میں سے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرتے ہیں کماتے نہیں ہیں کمانے والوں کا اللہ نے تذکرہ نہیں کیا کہ دین پہ کماتے ہیں بلکہ دین پہ خرچ کرنے والے دین پہ جو ہے وہ صرف کرنے والے ہوتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین فلا تعلم نفس تو پس نہیں جانتا نفس کوئی بھی نفس ما ان نعمتوں کو اخفی لهم جو چھپائی گئی ہے ان سے من قرۃ ان کے لیے من قرۃ اعین آنکھوں کی ٹنڈک میں سے جزاء بما کانوا یعملون بدلہ دیا جائے گا ان کو بدلہ بما کانوا یعملون ان کے اپنے عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا تعلم نفس پس نہیں جانتا کوئی بھی نفس ما اخفی لهم ما ان نعمتوں کو جو چھپائی رکھی گئی ہے ان کے لیے من قرۃ اعین آنکھوں کی ٹنڈک میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے ان انسانوں کے لیے جو میرے فرما بردار انسان ہے ان کے لیے جو ہے میں انہیں ان کی آنکھوں کی ٹنڈ کے لیے جو نعمتیں جو ہے میں نے ان سے چھپائی رکھی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے اس کو کوئی بھی نفس جو ہے وہ نہیں جانتا کہ میں نے ان کے لیے جو ہے وہ کیا چھپایا ہے اس آیت کے تناظر میں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر تفسیر قرطبی کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حد روایت جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے اپنے تابعدار بندوں کے لیے جو جنت جو ہے وہ بنائی ہے ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے تابعدار بندوں کے لیے جو جنت بنائی ہے ما لا عین رات ایسی جنت ہے اور ایسی نعمتیں ہیں کہ آنکھوں نے اس کو دیکھی نہیں ولا اذن سمعت کانوں نے ان کے بارے میں جو ہے وہ سنا نہیں ہے ولا خطر على قلب بشر اور کسی انسانی دل پہ جو ہے اس کی ان نعمتوں کا گزر نہیں ہوا ہے. کہ وہ کس طرح کی جو ہے وہ نعمتیں ہو تو اللہ نے جو ہے وہ کیا اپنے بندوں کے لیے جو ہے وہ کیا مہمان نوازی کے طور پہ جو ہے ان کے لیے اللہ نے جو ہے وہ کیا کی ہے اس کو چھپائی ہے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جس کو دیکھ کر جو ہے ایمان والوں کی آنکھیں جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی. جزا ام بما کانوا یعملون جوزو جزان بدلہ دیا جائے گا ان کو بدلہ بما کانوا یعملون ان کے عمل کی وجہ سے عمل کیا تھا اللہ کے عمل سے جو ہے اپنے عمل سے جو ہے اللہ کو خوش کر دیا تھا تو اللہ نے اپنی رضا کی وجہ سے ان کو جنت سے نوازا. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت زجر دے رہے ہیں جھڑکی دے رہے ہیں اس آدمی کو جو کہتے ہیں سب برابر رہے سب جو ہے وہ کیا ہے مسلمان ہے سب جو ہے وہ ایک جیسے اس میں کوئی جو ہے وہ فرق نہیں ہے تو اللہ رب العزت فرماتے نہیں ایک جو ہے اللہ کی تابعداری کرنے والا ہے اور دوسرا اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے تو تم تابعدار اور نافرمان کو ایک کیوں کس طرح جو ہے وہ سمجھ رہے ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا اے وہ کان فاسقا جو ہے حکم توڑنے والا اللہ کا اے وہ شخص کان فاسقا کہ ہے حکم توڑنے والا اللہ کا افمن کان مؤمنن اے وہ شخص کانا جو ہے مؤمنن ماننے والا اللہ کا حکم اللہ کے حکم کو کمن کان فاسقا آئیے اس آدمی جیسا ہے فاسقا تو توڑنے والا ہے اللہ کے حکم کو لا یستوون برابر نہیں ہے یہ دونوں صفت میں برابر نہیں ہے یہ دونوں کیا صفت میں جو ہے وہ برابر نہیں ایک جو ہے وہ کیا ہے افمن کان مؤمنا یہ وہ شخص کان مؤمنا جو ہے ماننے والا اللہ کے حکم کو قرآن کے سامنے بیٹھا ہے قرآن پہ جو ہے اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کیا ہے کمن کان فاسقا آئیے اس آدمی جیسا ہے جو توڑنے والا ہے اللہ کے حکم کو جو قرآن کے سامنے جو ہے وہ نہیں بیٹھتا قرآن کو جو ہے وہ ٹائم نہیں دیتا قرآن پہ اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح نہیں کرتا قرآن کے قانون کو جو ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ رب العزت فرماتے کہ آپ ماننے والا اور نہ ماننے والا آپس میں برابر ہے لا یستوون اللہ رب العزت فرماتے ہیں برابر نہیں ہے یہ دونوں صفت میں ایک جو ہے ماننے والا ہے دوسرا نہیں ماننے والا ایک اللہ کا دوست ہے دوسرا اللہ کا دشمن ہے ایک جنتی ہے اور دوسرا جہنمی ہے. ابھی خود ہی اللہ رب العزت جو ہے وہ تفصیل فرماتے ہیں اما الذین آمنوا البتہ وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے وعامل الصالحات اور عمل کی نیک فلہم جنات المأوا تو ان کے لیے جنت ٹکانا ہے نزلم بما کانوا یعملون نزلم بما کانوا یعملون مہمان بنائے جائیں گے یہ لوگ بما اس وجہ سے کانوا یعملون کہتے یہ لوگ عمل کرنے والے ہیں مہمان بنائے جائیں گے مہمان نوازی سے اس وجہ سے کہتے یہ لوگ عمل کرنے والے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اما الذین البتہ وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے جس نے عقیدہ ٹھیک کر دی کہ اللہ سے جو ہے کوئی چڑانے والا نہیں ہوگا نہ پیر چڑھائے گا نہ مولوی چڑھائے گا نہ مرشد چڑھائے گا نہ پیغمبر چڑھائے گا نہ جو ہے وہ نیک چڑھا سکتا ہے نہ کوئی برا جو ہے وہ چڑھا سکتا ہے چڑھانے والا جو ہے وہ ایک اللہ ہے اللہ کے پاس جو ہے وہ اختیار ہوگا جنت اور جہنم کا کسی اور کے پاس جو ہے وہ اختیار نہیں ہوگا. تو دنیا میں جو ہے وہ کیا اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھی اپنے معاملوں کو ٹھیک کر دیا بندوں کے ساتھ جو ہے اور اللہ کے ساتھ جو معاملہ تھا اس کو بھی جو ہے وہ ٹھیک کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى تو ان کے لئے جنت کیا ہے الْمَأْوَى ٹکانہ ہے ان کا ٹکانہ جو ہے وہ کیا ہے وہ جنت ہے نُزُلًا مہمان بنائے جائیں گے مہمان نوازی سے بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اس وجہ سے کہتے یہ لوگ عمل کرنے والے نُزِلُوا نُزُلًا کلام اصل میں اس طرح ہے نُزِلُوا نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مہمان بنائے جائیں گے مہمان نوازی سے یا مہمان نوازی کے لیے بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اس وجہ سے کہتے یہ لوگ عمل کرنے والے اور اللہ رب العزت نے یہاں پر اور نعمتوں کا تذکرہ نہیں فرمایا شارٹ کٹ اللہ رب العزت نے فرمایا کیا کہ یہ رب کے جو ہے وہ مہمان ہوں گے یہ کیا ہوں گے یہ رب کے جو ہے وہ مہمان ہوں گے اللہ ان کا میزبان ہوگا یہ رب کے جو ہے وہ مہمان ہوں گے اور اللہ نے اور نعمتوں کے بجائے صرف مختصر الفاظ میں یہ بات بتا دی کہ یہ جو ہے کیا ہوں گے رب ان کا میزبان ہوگا یہ اللہ کے مہمان ہوں گے اور دنیا کے اندر جب مہمان آتا ہے کوئی معزز آدمی کے پاس کوئی معزز آدمی جو ہے وہ مہمان بنتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے دل کو نکال کر ان پہ جو ہے وہ کھلا دوں جو ان کی محبوب چیزیں ہوتی ہیں ان کے سامنے جو ہے اس کو رکھ دیتا ہے تو اس کے مقابلے میں جب رب جو ہے آپ کا میزبان بنے گا اور تم رب کے جو ہے وہ مہمان بنو گے تو اللہ نے آپ کے لیے جو ہے وہ کیا وہاں پر تیار کر دی ہے اور یاد رکھیں مہمان جو ہے اللہ نے مہمانی کا لفظ استعمال کر دیا کیونکہ مہمان جو ہے یہ کیا ہوتا ہے مطمئن ہوتا ہے مہمان جو ہے یہ معزز ہوتا ہے مہمان جو ہے یہ آرام سے جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے اور جو میزبان ہوتے ہیں وہ دور دور پہ جو ہے وہ مصروف ہوتے ہیں جا وہاں سے جو ہے وہ چکن لاؤ جا وہاں سے جو ہے وہ چھوٹا گوشت مٹن جو ہے وہ لاؤ فلاں جگہ جو ہے وہ جا کر جو ہے اس کے لیے گرم سوپ لاؤ فلاں جگہ سے جو ہے وہ فلاں جی تو میزبان جو ہے وہ دوڑتے ہیں اور مہمان جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ بیٹھتا ہے تو مہمان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ مطمئن ہوتا ہے مہمان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ آرام سے بیٹھا ہوتا ہے مہمان جو ہے وہ معزز ہوتا ہے تو اسی وجہ سے اللہ نے کیا لفظ استعمال کر دیا مہمانی کا لفظ استعمال کر دیا نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا اللہ رب العزت فرماتے اور البتہ وہ لوگ فسقو جنہوں نے توڑ دیا اللہ کے حکم کو فَمَأْوَاهُمُ النَّار تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو توڑا قرآن کے سامنے نہیں بیٹھے قرآن پہ اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح نہیں کی تو اللہ رب العزت فرماتے وہ کیا ہے فسقو اللہ کے حکم کو جو ہے وہ توڑنے والے ہیں تو ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ کیا ہے ان کا ٹھکانہ آگ ہے کلما ارادو ان یخرجو منہا جب کبھی ارادہ کریں گے یہ لوگ ان یخرجو منہا کہ نکل جائے نکل پڑے منہا اس جہنم سے اعیدو فیہا واپس کر دیے جائیں گے ان کو فیہا اس جہنم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب یہ لوگ ارادہ کریں گے ان یخرجو منہا کہ نکل پڑے کہ نکل جائے ہم اس جہنم سے نکل پڑنے کا اس جہنم سے اعیدو فیہا واپس کر دیے جائیں گے اس جہنم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں باہر جو ہے وہ فرشتے کھڑے ہوں گے جیسے جو ہے یہ باہر نکلنے کی کوشش کریں گے فرشتے جو ہے ان کو جو ہے وہ کیا کریں گے فرشتوں کے پاس جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ ہتھوڑے ہوں گے اور بڑی بڑی جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ لاٹیاں ہوگی وہاں سے جو ہے اس کو ہٹ کریں گے تو جس طرح شاٹ لگاتے ہیں اور چکا کرتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ سیدھے جہنم کے وسط میں گرا دیں گے ان کو باہر سے جو ہے وہ لگائی سٹروک اور اندر جو جہنم کے نیچے جو ہے وہ گر گئے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلما ارادو ان یخرجو منہا اعیدو فیہا واپس کر دیے جائیں گے فیہا اس جہنم میں وقیل لہم اور کہا جائے گا ان سے ذوقوا چکلو عذاب النار آگ کے عذاب الذی اس کو کنتم بھی تکذبون کہ تے تم اس کو جھٹلانے والے دنیا کے اندر اگر کوئی آپ کو کہتا کہ قرآن کے سامنے بیٹھو قرآن کو وقت دو قرآن پہ اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو ان 24 گھنٹہ زندگی کے اندر جو ہے ایک گھنٹہ قرآن کے لیے جو ہے وہ وقف کر دو تو تمہارے جو ہے وہ بانے شانے زیادہ تھے تم جو ہے وہ کیا تھے کافی مصروف آدمی تھے اور یہ قرآن جو کیا تھا یہ تو بالکل جو ہے وہ فارغ لوگوں کا کام تھا تو افسوس کی بات تو یہ ہے کیا یہ قرآن کو اللہ نے جو ہے فارغ لوگوں کے لیے بھیجا ہے بلکہ ایمان والوں کا تو کام یہ ہوگا کہ تجارت خرید اور فروخت ان کو اللہ کی یاد سے جو ہے وہ غافل نہیں کرے گی, اللہ کی کتاب جو ہے اللہ کی کتاب سے ان کو غافل نہیں کرے گی ان کی خرید و فروخت. آپ نے جو ہے ایمان والوں کی صفت کو پڑھا تھا سورہ نور کے اندر کہ ایمان والوں کو ان کی تجارت ان کی خرید اور فروخت وہ جو ہے اللہ کے دین سے جو ہے وہ غافل نہیں کرتی, اللہ کی یاد اللہ کی کتاب سے جو ہے وہ غافل نہیں کرتی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کن تم بھی تکذبون, کہتے تم اس پہ جو ہے وہ کیا اس کو جھٹلانے والے. دنیا کے اندر تم جھٹلاتے تھے کہ یار یہ جو ہے مولیوں کے دبکے شبکے ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ولنذیقنہم من العذاب, اور ضرور بضرور چکائیں گے ہم ان لوگوں کو من العذاب الادنا, ضرور بضرور چکائیں گے ہم ان کو مزا من العذاب الادنا, عذاب قریب کا, دون العذاب الاکبر, عذاب بڑے سے, دون العذاب الاکبر, بڑے عذاب سے پہلے. لال لہم یرجون, ضرور بضرور کہ یہ لوگ اللہ کی تابعداری کی طرف رجوع کر جائے, پلٹ آئے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ, اور ضرور بضرور ہم چکائیں گے ان لوگوں کو مزا عذاب الادنا, قریب کا, نزدیک کا, دون العذاب الاکبر, عذاب بڑے سے پہلے. ضرور بضرور کہ یہ لوگ جو ہے وہ کیا کرے, ضرور بضرور کہ یہ لوگ اللہ کی تابعداری کی طرف پلٹائے. اس سے مراد عذاب الادنا سے کیا مراد ہے, یاد رکھیے اس کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے. کچھ علماء کرام جو ہے وہ عذاب الادنا سے مراد جو ہے وہ لیتے ہیں دنیا کی عذاب, کہ اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے, دنیا کی عذاب مراد ہے. مگر یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیت کی ابتدا اللہ رب العزت نے بڑی تاکیدی الفاظ سے کر دی, لام تاکید اور نون تاکیدی ثقیلہ کے لیے ہے. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلام کے اندر جو ہے لام تاکید اور نون تاکید ثقیلہ کلام کے اندر 15 گنا طاقت پیدا کرتی ہے, یعنی گویا کہ اللہ رب العزت جو ہے یہ بڑی تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى, کہ ہم ان کو دنیا کا عذاب ضرور بضرور جو ہے وہ چکھائیں گے. مگر بہت سے کافر جو ہے وہ گزرے ہیں جن کو اللہ جو ہے وہ دنیا کے عذاب میں مبتلا نہیں فرماتا, آخرت کے عذاب تو ان کے لیے یقینی ہے مگر دنیا کے عذاب سے تو وہ بچ جاتے ہیں. جس طرح تاریخ میں جو ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم یعنی نمرود کے پیروکار جو ہے وہ شامل ہے, ان لوگوں پہ دنیا کا عذاب تو نہیں آیا تھا, ابراہیم کی قوم پر, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر جو ہے وہ دنیاوی عذاب نہیں آیا تھا. تو پھر کیا ہوگا, اور ابھی ہمارے سامنے بھی ہے بڑے بڑے کافر مرتے ہیں مگر دنیاوی عذاب تو ان لوگوں پہ نہیں آتا, اسی طرح جو ہے وہ مر جاتے ہیں. اور یہاں پر کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ضرور بضرور ہم ان کو چکھائیں گے دنیاوی عذاب کا جو ہے وہ کیا سزا, مزہ جو ہے ان کو چکھائیں گے. تو پھر جو ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ منکرین جو ہے وہ دو قسم کے ہیں, ایک منکرین جو ہے وہ ہے جو صرف انکار کرنے والے ہیں, قرآن کی جو ہے وہ انکار کر دی, حق کی جو ہے وہ انکار کر دی, اور دوسرے منکرین جو ہے وہ یہ ہے کہ انکار صرف نہیں کرتے بلکہ الٹا حق کے مقابلے کے لیے میدان میں کود پڑتے ہیں. کیا ہے, یعنی انکار کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مقابلے پہ جو ہے وہ اتر آتے ہیں, تو اس سے مراد جو ہے وہ کافر مراد ہے, کہ جو انکار کے ساتھ جو ہے وہ مقابلے کے لیے جو ہے وہ اتر آئے تو اللہ ان کو جو ہے وہ دنیا کے اندر ضرور بضرور جو ہے عذاب میں مبتلا کرے گا. اور ہرچہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تو وہ اسی وجہ سے بچ گئی تھی کہ وہ جو ہے ماننے والے نہیں تھے مگر مخالفت ابراہیم سے اپنے آپ کو ان لوگوں نے بچایا تھا, آگ میں جب ڈالا آگ میں اللہ نے ان کی حفاظت کر دی, تو اس کے بعد تو نمرود نے یہ حکم جاری کر دا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی بھی جو ہے وہ کیا کچھ بھی نہیں کرے گا, مگر بات جو ہے ابراہیم کی ماننی نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کچھ عرصے جو ہے وہاں پر رہے, جب لوگ جو ہے اس کی بات ماننے کو تیار نہ تھے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عراق کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت فرمائی. تو وہ لوگ جو ہے وہ کیا مخالفت نہیں کرتے تھے, صرف جو ہے وہ بات کو نہیں مانتے تھے, تو اللہ نے دنیا کے اندر ان کو جو ہے کچھ بھی نہیں کہا. اور یا کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ لام تاکید اور نون تاکید ثقیلہ کے لیے ہے, تو عذاب الادنا سے مراد اگر دنیا کی عذاب جو ہے وہ مراد لی جائے, تو جس طرح میں نے کہہ دیا کہ بہت سے کافر اس طرح ہے جو مرتے ہیں تو اپنی طبعی موت سے جو ہے وہ مرتے ہیں, ان پہ جو ہے اللہ کی طرف سے کسی عذاب کا جو ہے وہ تسلط نہیں ہوتا. اور اللہ رب العزت یہاں پر تاکیدی الفاظ جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں, تو مراد عذاب الادنا سے مراد عذاب قبر ہے. کون سی عذاب جو ہے وہ مراد ہے؟ عذاب قبر جو ہے وہ مراد ہے. اور عذاب قبر سے جو ہے وہ کوئی بھی نہیں بچ سکتا, وہ تو ضرور بضرور جو ہے ہر کافر اگر وہ انکار کرنے والا ہے اور اگر وہ مخالفت کرنے والا انکاری ہے تو ہر حالت میں جو ہے عذاب قبر جو ہے ان کو پہنچ جائے گی, وہ تو بالکل جو ہے وہ ڈن ہے. ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ, امام ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تنادن میں فرماتے ہیں کہ عذاب الادنا سے مراد اس آیت کریمہ کے اندر کیا ہے؟ عذاب قبر مراد ہے. کون سا عذاب مراد ہے؟ عذاب قبر مراد ہے. اور وہ عذاب کس چیز کو جو ہے وہ ملتی ہے؟ ڈائریکٹ ملتی ہے انسان کی روح کو, روح جو ہے وہ سجین میں منتقل ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے اس کا بدن جو ہے وہ جہاں پر بھی ہے, اگر بدن ہندو نے جو ہے اس کو جلایا ہے, جلا کر راکھ کو جو ہے ہوا کے اندر منتشر کر دیا, کچھ کو جو ہے وہ گنگا جمنا میں جو ہے وہ بہا دیا, پھر بھی اللہ اس پہ قادر ہے کہ روح کو جو ہے سجین کے اندر تکلیف پہنچائے تو اس کا اثر جو ہے اس کے بدن کے ذرے ذرے کو پہنچائے, اللہ اس بات پہ جو ہے وہ قادر ہے. کس طرح پہنچاتا ہے؟ ولیکن لا تشعرون, اللہ رب العزت فرماتے تمہیں کیفیت پتہ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس ایسی ترمامیٹر نہیں ہے کہ ہم قبر کے اوپر رکھ دیں یا اس کے مقابلے میت کے اوپر ہم رکھ دیں اور ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اس پہ عذاب قبر ہو رہی ہے یا اس کو جو ہے نعمتوں کے اندر جو ہے ان کو نعمتیں میسر ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تعلق علم غیب سے ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ عذاب قبر مکلف مخلوقات کے علاوہ جتنی بھی غیر مکلف مخلوقات ہیں وہ سب جو ہے ان کو جو ہے وہ سنائی دیتا ہے. مردے کی چیخ و پکار, اس طرح جو ہے ان کے قبر پہ جو عذاب کا نزول ہوتا ہے وہ کس شکل میں ہے, ان کو سوائے مکلف مخلوقات جو انسان ہیں, جنات ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ فرشتے ہیں, سب کو جو ہے وہ چیز دکھائی دیتی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اے لوگو, اگر تمہیں عذاب قبر کے بارے میں معلوم ہو جائے تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنے سے جو ہے وہ روک جاؤ گے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قبر جو ہے یہ جنت کے منازل میں سے جو ہے وہ پہلی منزل ہے, آخرت کے منازل میں سے جو ہے وہ پہلی منزل ہے. یہاں پر جو کامیاب پوری زندگی لگے کامیاب, اور جو یہاں پر جو ہے وہ پھنس گیا تو آئندہ ان کی نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب قبرستان آتے تو اتنی زیادہ جو ہے آپ روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے آنسو کی وجہ سے تر ہو جاتی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جب قبرستان آتے تو اتنے زیادہ جو ہے وہ روتے کہ حضرت کی جو ہے وہ کیا ان کے گال جو ہے وہ کیا ہوتے, وہ جو ہے سرخ پڑ جاتے کسی سے آنسو کی وجہ سے. تو اتنے زیادہ جو ہے وہ لوگ یعنی کیا کرنے والے تھے؟ رونے والے تھے, کیونکہ عذاب قبر یہ حقیقی بات ہے. اور قرآن کی تقریباً 17-18 آیات سے جو ہے وہ یہ چیز ثابت ہے کہ عذاب قبر جو ہے یہ کیا, یہ برحق ہے, ہوتی ہے, ملتی ہے ڈائریکٹ روح کو, اور اللہ رب العزت اس کے اثر کو پہنچاتا ہے یعنی اس کے بدن تک, بدن جہاں پر بھی ہے, قبر کے اندر دفن ہے, ہوا میں جو ہے وہ کیا منتشر ہو چکی ہے, اسی طرح جو ہے سمندر کے اندر جو ہے وہ کھایا گیا ہے, تو اللہ رب العزت اس پہ قادر ہے کہ اس کے ذرے ذرے تک جو ہے اس اثر کو پہنچائے. کس طرح ہم نہیں جانتے. ومن عزل, تو اللہ رب العزت فرماتے ولنذیقنہم, اور ضرور بضرور ہم چکائیں گے ہم ان لوگوں کو مزہ عذاب دنیا, عذاب کیا؟ عذاب قریب کا, عذاب قبر کا, عذاب بڑے سے پہلے. لال لہم یرجون, تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ لال لہم یرجون, ضرور بضرور کہ یہ واپس آ جائے. کس طرح واپس آ جائے؟ عذاب ان کو مل گئی, یا دنیاوی عذاب مل گئی, یا جو ہے قبر کی عذاب مل گئی, تو لعلہم یرجعون کے کیا معنی ہے؟ کہ ضرور بضرور کہ یہ واپس آ جائے. کہاں سے واپس آ جائے؟ وہ تو پھنس گئے, تو پھنسنے کے بعد جو ہے کہاں واپس ہی ہے. تو مراد اس سے کیا ہے؟ لعلہ کا لفظ جو ہے یہ متعلق ہے محذوف سے, بینا ذالکا لعلہم یرجعون, بیان کر دیا ہم نے اس عذاب کا ابھی, لعلہم یرجعون, ضرور بضرور کہ یہ لوگ جو ہے اپنی کفریات اور نافرمانی سے پلٹ آئے. ہاں, یعنی ہم نے دنیا کے اندر ان کے سامنے جو ہے یہ عذاب کا تذکرہ فرما دیا کہ آنکھ کا بند ہونا ہے اور جہنم کے اندر جو ہے وہ سڑنا ہے، کہ یہ لوگ جو ہے وہ کیا موت سے پہلے پہلے جو ہے وہ اللہ سے اپنے تعلق کو بحال کر دے عذاب قبر کے ڈر سے، یا دنیاوی عذاب کے ڈر سے ہو یا جو ہے عذاب قبر کے ڈر سے جو ہے وہ کیا رب کے سامنے اپنے کنیکشن کو جو ہے وہ بحال کر دے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ زجر بے انکار قرآن. وَمَنْ أَظْلَمُ اور کون ہے بڑا ظالم؟ أَظْلَمُ صیغہ اسم تفصیل ہے جس کو عام سپرلیٹیو ڈگری کہتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ اور کون ہے بڑا ظالم؟ مِمَّنْ اس سے ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ جس کو نصیحت کی جائے اپنے رب کی آیات سے، اپنی رب کی آیاتوں سے ان کو نصیحت کی جائے. امام نصفی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدارک کے اندر فرماتے ہیں ذکر بالقرآن جس کو نصیحت کی جائے قرآن سے، ثم اعرض عنہا پھر روگردانی اختیار کر دی عنہا اس سے، قرآن کے سامنے جو ہے وہ آ کر بیٹھ گیا، ہفتہ بیٹھا، مہینہ بیٹھا، سال کے لیے جو ہے وہ بیٹھ گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ثم اعرض عنہا پھر قرآن سے جو ہے منہ کو موڑا، پھر قرآن کے قریب بھی نہیں آیا، قرآن کو جو ہے وہ چھوڑ دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پر جو ہے اللہ نے اپنی امت کے عذاب قبر کے کچھ علامات جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ دکھلائے. اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حالت کو جو ہے وہ اس طرح بھی دیکھ لیا کہ ایک آدمی ہے جو زمین پہ پڑا ہے، دوسرا آدمی بڑا پتھر اٹھا کر جو ہے اس کے سر کو جو ہے وہ مار رہا ہے، اور وہ سر کو جو ہے وہ مار کے جو ہے وہ پتھر اس کے سر سے لگ کر جو ہے وہ دور گرتا ہے، اور اس پتھر کے مارنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کا سر جو ہے وہ ریزہ ریزہ بن جاتا ہے. اس کے بعد جب یہ آدمی جو ہے وہ اٹھ کر اس پتھر کو دوبارہ اٹھاتا ہے اور اس آدمی کے قریب جو ہے وہ آتا ہے تو اللہ اپنی قدرت سے اس کے سر کو دوبارہ جو ہے وہ یعنی ساتھ یعنی برابر کر دیتا ہے، اور پھر دوبارہ جو ہے اس کو پتھر مارا جاتا ہے اور دوبارہ وہ پتھر جو ہے وہ دور جا کے جو ہے وہ لڑکتا ہے اس کے پیچھے یہ آدمی جا، یعنی سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے اپنے دوستوں سے جو ہے وہ پوچھا کہ یہ کون ہے، تو اس نے مجھے جواب دیا کہ یہ وہ ہے جس نے دنیا کے اندر قرآن پڑھا تھا کچھ دنوں کے لیے اور پھر اس کو چھوڑ دیا تھا. قرآن کو پڑھنے کے بعد قرآن کی عظمت، قرآن کی اہمیت اور قرآن کی افادیت ان کو معلوم ہو چکی تھی کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اس سے عقیدے اور عمل کی اصلاح ہوگی، اس سے فرد اور حاکم کی اصلاح ہوگی، اس سے معاشرے کی جو ہے وہ اصلاح ہوگی. اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تو یہ تو صرف اس کا عذاب قبر ہے، اس کے بعد جو عذاب آخرت میں ملے گی وہ تو اس سے کافی بڑی ہے، وہ تو عذاب الاکبر ہے. یہ تو صرف عذاب الادنا کا تذکرہ ہوا، وہ عذاب الاکبر وہ تو دور کی بات ہے. ان من المجرمین منتقمون، یقیناً ہم من المجرمین مجرموں سے منتقمون انتقام لینے والے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم کیا کریں گے، مجرموں سے انتقام لینے والے. تو انتقام جو ہے وہ کس سے لیا جاتا ہے، دوست سے لیا جاتا ہے کہ دشمن سے لیا جاتا ہے؟ اللہ نے جو ہے مجرموں کو اپنا دشمن کہا، اور انتقام جو ہے وہ دشمن کا دشمن سے جو ہوتا ہے تو کیا وہ مہربانی والا ہوتا ہے، وہ آسان ہوتا ہے، وہ نرمی کا ہوتا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ان من المجرمین منتقمون، یقیناً ہم مجرموں سے منتقمون انتقام لینے والے ہیں. انما یؤمن بآیات الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم، یقیناً ایمان بروڑی پایا تنو زمون بانے آکسانا کلاچ نصیحت ورت ورکلیشی پایا تنو درخ بل سرام خرو سجدن نپروز دی سجدہ کون کی اللہ تا وسبحو بحمد ربهم او پاکی بیانی پسائن درخ پل سر لگیاوی وغوی زان غٹ نگڑی دا عبادت دا اللہ نا تتجافا جنوبهم بیرتوی اڑخون ددوی ان المداجی دبی سرونا یدون ربهم رابلی دی رخ پل لرا خوف مطمع پغم او خوش آلے گی او داغ سنا چی منگرزک ورکڑی دی تا دی خرچ کئی فلا تعلمو نن پوئیگی حس یو نفس ما پاغ نعمتو نبانے چی پڑ کلشوی دی دوی دا پارا دی اخوالی دستر گنا بدل بور کلشی بدلا پس ببدائی چی دی دوی عمل کون کی افمن کان مؤمنن اے آغسو کا کانا چی دیکھ مؤمنن منن کے دا حکم دا اللہ کمن کان فاسقا آیا دے پشان دا آغا چاچ ماتا ان کے دے دا حکم دا اللہ لایستون ندی برابر دوی پسیفت کے ہر جیا کسان دی آمنو جوی من لوحکم دا اللہ وحامل صالحات او عمل اکلنے پا طریقہ دا پیغمبر دا دوی دا پارا جنتنا دا پل فلہم جنات المعوان دا دوی دا پارا جنت زید اسے دو دے نزلم بما کانو یا ملون ملمان بکلیشی پا ملمستیا سرا پا سبب دائے چود دوی عمل کون کی وحمل اللذین فسخو او ہر جیا کسان دی چوکم مات کلیو دا اللہ فمأواهم النار نزید دی اور بئی ہر کلاچ ارادو کی دی دی اوزی منہا دی جہنم نا واپس بکلی شدی پدی جہنم کی او بویل شدی تا اسکے عذاب دا اور آغا چے بیتا سودی لرا تکذیب کون کی ولنزیقنہم او خامخا ابسکو منگا پدی بانے عذاب نیز دی مخید عذاب لینا بیانو کل منگا دی خبری حسا خامخا چی دی راو گرزی دا اللہ تا بدار طرف تا ومن ازلمو او سوک دی غر ظالم دا غچانا چی نصیحت ورد ورکلے شو پایا تنو در اخبل سرا سم آرز انہا بیائی مخوالو لدنینا ان من المجرمین منتقمونا یقینا منگاد مجرمانونا بدلا غستن کیوں